حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذہنی آزمائش کا سفر چلتے چلتے سیزن 1 سے سیزن 9 تک پہنچا اور پھر سیزن 9 کے شروع ہوئے آڈیشنز. ہماری مجلس مدری انتخاب کے لیے پاکستان بھر کے دورے پر روانہ ہوئی. ایک طویل سفر ہوا. پاکستان کے تقریباً تمام صوبوں کے اندر ہماری مجلس نے حاضری دی اور وہاں پر الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے, ہزاروں عاشقان رسول نے آپ کے ذہنی آزمائش کے مدنی انتخاب یعنی آڈیشنز میں شرکت کی. آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھا دیں. آج ہم باب الاسلام سندھ کے شہر ٹنڈو آدم میں موجود ہیں. ان دو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بتائیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. چلو چلو سمیٹ لو. جی کیسی تیاری ہے؟ تیار ہیں آڈیشن کے لیے؟ منی چلن کے ناظرین, اب ہم پہنچ چکے ہیں پاک سلطانی کبینہ دار اسلام توبہ کے ان عاشقان رسول کے درمیان جو مدنی چلن کے مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کی ایڈیشن کے لیے یہاں موجود ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ الیار میں اور یہاں پر سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ ہوگا. یہ مجھ امتحان ہے, عجیب اس کی شان ہے, سما ہے جیت کا نصیب, شکست بھی ذیشان ہے. الحمدللہ یہ بدری قافلہ سفر کرتے کرتے اب پہنچ چکا ہے باب المدینہ کراچی. دعوت اسلامی کے عالمی مدری مرکز میں موجود ہیں اور الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا آخری آڈیشن, آخری مدری انتخاب اب ہونا ہے باب المدینہ کراچی میں. عاشقان رسول آ چکے ہیں, تیار ہیں مدری انتخاب کے لیے اور آج ہم نے ایک نہیں اس شہر سے دو ٹیمیں تلاش کرنی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ باب المدینہ سے وہ کون سے اسلامی بھائی ہوں گے جو آج کے آڈیشنز میں, آج کے مدنی انتخاب میں کامیاب ہوتے ہیں اور ذہنی آزمائش سیزن 9 کی زینت بنتے ہیں. دیکھتے رہیے مدنی انتخاب ذہنی آزمائش سیزن 9. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو, چلو چلو. جو پہلا سوال ہے, مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو دیے گئے اشاروں کی مدد سے پر کریں. اس میں آپ نے جو جواب ہے وہ لکھنا ہے, ٹک مارک نہیں کرنا. جو جواب صحیح آپ سمجھتے ہیں اس کو خالی جگہ میں لکھ کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ آ گئی؟ ٹک مارک کریں گے تو نمبر کم ہو جائیں گے آپ کے. ہم آپ کی لکھائی بھی چیک کرنا چاہتے ہیں. تو آپ صرف لکھیں گے جو بھی آپشن آپ کے نزدیک ٹھیک ہے. اب آ جائیں سوال نمبر 2 پر. یہ سوال نمبر 1 جو ہے یہ 10 نمبر کی بجائے 20 نمبر کا ہے, اس لیے کہ ہم آپ سے لکھوا رہے ہیں تو اس کے ہم نے نمبر بھی بڑھا دیے ہیں. سوال نمبر 2 جو ہے وہ کسی بھی 10 انبیاء کرام کے نام اچھی لکھائی میں تحریر فرمائے تو حضرت, مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورا لکھیں گے آپ تو آرام سے لکھیے گا 10 انبیاء کے نام. تیسرے نمبر پہ آپ سے 5 سوال پوچھے گئے ہیں, یہاں آپ نے صحیح یا غلط کا نشان لگانا ہے. غلط ہو تو 0 لگانا ہے, صحیح ہو تو جس طرح کا ٹک مارک لکھا ہوا ہے یہ لگانا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کے یہ 3 ہی سوالات ہیں. جو چوتھا سوال ہے, آپ نے نیتیں کیا ہیں, آپ چاہیں تو لکھ کر دے سکتے ہیں, ہمیں پتہ چل جائے گا آپ کی نیتیں کیا ہیں. اس کے نمبر نہیں ہیں. تو بہت آسان پیپر ہے لیکن آپ نے بڑی تسلی کے ساتھ کرنا ہے. آپ کے پاس 15 منٹ کا وقت ہے. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو عجیب اس کی شان ہے یہ منچ امتحان ہے عجیب اس کی شان جن اسلامی بھائیوں کا انشاءاللہ نام لیا جائے گا وہ کھڑے ہوتے جائیں گے اور وہ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے جن کا نام نہیں آئے گا وہ بھی مایوس نہ ہوں پھر انشاءاللہ موقع ملے گا کبھی زندگی میں آپ آئے یہاں تک چل کر آئے آنے کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا اچھی نیتوں کے ساتھ آئے تو انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی جن جن کا میں نام لیتا جاؤں وہ اسلامی بھائی جو ہے وہ پہلے تو کھڑے ہوتے جائیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آج کے مقابلے میں سلیکٹ ہونے والے اسلامی بھائی ہیں حسان رضا اتاری ولد نصیر احمد اتاری محمد حسن اتاری ولد عبد الغفور بغداد رضا ولد محمد کاملین احمد تنویر بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا نماز آپ کا کہنا ہے کہ نماز کا سوال ہوگا جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا فرعون میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب اچھا اچھا ٹھیک ہے تنویر بھائی آپ تشریف رکھیں ماشاءاللہ یہ بتائیے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں نماز کے فرائض سات ہیں بتا سکتے ہیں کون کون سے تکبیر تحریمہ رکوع سجود قرأت خروج بسنعی اور قعدہ اخیرہ ایک رہ گیا آپ کا قیام کھڑے ہوں گے نا تو وہ قیام بھی فرض ہے ماشاءاللہ اشعار سنائیں گے کوئی نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا یہ کلام یاد ہے آپ کو کچھ اور اشعار بھی یاد ہے سنائیں اس کلام کا مقطع سنا دیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ماشاءاللہ بیٹھے تشریف رکھیں راستہ بہشت کا سہل چلو گے راستہ بہشت کا سہل چلو گے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری ہے راہ ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ماشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ہڈیوں پر سجدے کرنے کا حکم دیا سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اچھا جناب یہ بتائیے کہ جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا قارون کے ساتھ چلے جناب بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی انجیل اسامہ یہ بتائیے کہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں نماز کی شرائط کن حروف کی نسبت سے تحریر فرمائی ہے یا اللہ کی نسبت سے ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں نماز کے کتنے واجبات تحریر فرمائے 30 حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے ذوالحجۃ الحرام وضو سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ کہنے کی کیا فضیلت ہے جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے جب کوئی نماز میں واجب چھوٹ جائے جو کہ قصدن نہ ہو ہاں بھولے سے رہ جائے یا فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا اشعار سنا دیجیے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں صلاۃ الاوابین کس کو کہتے ہیں؟ مغرب کے فرض کے بعد جو چھ رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں. مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت کی دعا سنائیں. الحمد للہ الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے, ابر رحمت کا یہاں خوب برسنا دیکھو. بہر شریعت کے 20 حصے ہیں, غلط. نماز کے 6 شرائط نہیں ہیں, غلط. نماز کے فرائض 7 نہیں ہیں, غلط. رکوع شرائط نماز سے نہیں ہے, غلط. سجدہ فرائض نماز سے ہے, صحیح. مدنی مدینے والے یہ کلام کس کا ہے؟ یہ امیر اہل سنت. اس کلام کا مقطع سنائیں گے. تیرے غم میں تیرا عطار, رہے ہر گھڑی گرفتار, غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. کتے کے لعاب کا کیا حکم ہے؟ کتے کا لعاب ناپاک ہے. کعبے کی طرف رخ کرنے کو کیا کہتے ہیں نماز میں؟ استقبال قبلہ. اور یہ کیا ہے نماز میں؟ شرط ہے نماز کی. نماز کی شرائط ہیں کتنی؟ نماز کی 6 شرائط ہیں. کون کون سی؟ جس کا مجموعہ تصابنت ہے, طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو, ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں کہ پر اپنی خبر پر اپنی خبر کو خبر نہ. اچھا, اب جن اسلامی بھائیوں کو پکارا جائے گا وہ پھر سے آگے تشریف لے آئیں. بغداد رضا عطاری ولد عبد الشکور, حمزہ ولد محمد شاہد, محمد اویس ولد فیاض حسین عطاری, حافظ محمد عزیر ولد محمد ذکر, صدام حسین ولد کمال الدین, محمد فیضان رضا عطاری ولد عبد الرشید عطاری, زاہد عطاری ولد سعید احمد, محمد کامران عطاری ولد محمد انیس قادری, فہد احمد ولد شیخ احتشام, محمد عمیر جاوید, محمد شعیب علی ولد رئیس احمد, محمد الیاس عطاری ولد محمد ایوب. ہمیں چاہیے اس میں سے 10 اسلامی بھائی جو 6 پارٹیسپینٹ کریں گے. 6 پارٹیسپینٹ کریں گے یعنی ہر ٹیم میں 5 اسلامی بھائی ہوں گے, 3 حصہ لیں گے اور 2 سمجھیے کہ اسپیئر معاون کے طور پہ ہوں گے. کوئی بیمار ہو گیا, اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہو گیا, تو وہ اس کی جگہ پر لیا جا سکے گا. ہر شہر سے ہم نے 5 اسلامی بھائیوں کی ٹیم سلیکٹ کی ہے. شیخین سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, صاحبین سے کیا مراد ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی وہ قرآن پاک کی کون سی صورت میں؟ باب المدینہ مکی ٹیم کے پہلے وہ 3 اسلامی بھائی جو مقابلے میں حصہ لیں گے, جو کانٹیسٹنٹ ہوں گے, جو پارٹیسپیٹ کریں گے, 3 کا نام اعلان ہوگا, پھر اس کے بعد 2 ان کے معاونین کا نام اعلان ہوگا. باب المدینہ مکی ٹیم جو ہے وہ حافظ محمد عزیر, صدام حسین سبحان اللہ اور محمد اسامہ, ان 3 اسلامی بھائیوں پر مشتمل ہوگی. یہ ٹیم میں باقاعدہ سلیکٹ ہوئے ہیں اسلامی بھائی. باب المدینہ کراچی کی ٹیم مدنی اب اناؤنس ہونے جا رہی ہے. محمد بلال رضا عطاری, محمد کامران عطاری, زاہد عطاری. ماشاءاللہ. اچھا, اب ان کے ساتھ مزید 2 اسلامی بھائی جوائن کریں گے اس ٹیم کو. فہد احمد عطاری ولد شیخ احتشام الدین, بغداد رضا عطاری ولد عبد الشکور, محمد شعیب علی ولد رئیس احمد, اور محمد عمیر جاوید ولد جاوید اختر. سبحان اللہ. تو یہ وہ 4 اسلامی بھائی ہیں جو معاون کے طور پر شامل ہوں گے. غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے, غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے, رہا جو دور 3 دن تو زندگی سے دور ہے.